ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมารับบรุณอยู่เป็นประจำเนี่ยก็คงจะทราบกันดีว่าในวันอังคารเราจะมาฝึกเรื่องของการปฏิบัติกันท่านฟังที่เพิ่งจะเคยมาฟังแต่ฟังในช่วงที่ผ่านๆมาจะรู้สึกงงนิดนึงว่าเอ๊ะวันอังคารนี่วันอะไรทำไมอยู่ๆปุ๊บก็พูดถึงเรื่องการทำสมาธิเลยนะก็ทำความเข้าใจนิดนึงว่าวันอังคารเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัตินะครับพระเจ้าก็จะนำประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะการปฏิบัติในที่นี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนะคือในเมืองไทยเราเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยก็จะเน้นไปในลักษณะที่เป็นรูปแบบเช่นว่าไปในวัดนั่งสมาธิคุณต้องห่มขาวหลับตาด้วยนะเดินจงกรมก็ต้องท่านี้เอามือไว้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นลักษณะที่เป็นรูปแบบแต่ว่าในการปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าจริงๆเนี่ยเราทำได้ทุกรูปแบบต้องบอกทุกรูปแบบเพราะว่าถ้าเราจะมาคิดแต่ว่าเอ้ยฉันจะทำเฉพาะตอนที่นั่งสมาธิโอ้นี่เราขาดทุนทำไมขาดทุนตอนกินข้าวคุณไม่ได้ทำกินข้าวถ้าผมว่าเรากินแบบจนอิ่มจนอ้วนนี่ขาดทุนละแล้วคิดว่าจะไปชดเชยตอนนั่งสมาธิโอ้ยจะไปทำได้ไงตัวมันหนักขนาดนั้นนะมันก็จะมึนตึงอั้นตู้คิดอะไรไม่ออกเห็นไม่เห็นลมหายใจแต่เพราะว่ากินมากเกินไปแต่ก็ไม่ได้ฉวยโอกาสตอนที่กินในการที่จะปฏิบัติธรรมด้วยนะทำได้ทุกฝั่งหรือแม้แต่ตอนที่เราเดินไปเดินมาเห็นสิ่งนั้นดูสิ่งนี้เราก็ปล่อยใจให้เราเพลิดเพลินไปนี่ขาดทุนนะเพราะว่าเราคิดว่าเราจะมาเก็บเฉพาะตอนที่นั่งสมาธิมันไม่ได้นะถ้าพบว่าในระหว่างวันเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างทุกรูปแบบไม่ได้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไอชั่วโมงที่เราจะมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบเนี่ยเราก็จะทำได้ยากเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยึดติดรูปแบบมันมากท่านผู้ฟังนะรูปแบบอะไรต่างๆเราต้องทำได้นะไม่ใช่เฉพาะรูปแบบนี้หรือรูปแบบนั้นนะได้ทุกรูปแบบนะรูปแบบของการปฏิบัติต้องทำได้ทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในท่าไหนนะยืนเดินนั่งนอนเมื่อเราทำกิจกรรมอะไรกินดื่มพูดคิดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะบ้านโรงเรียนรถยนต์เดินทางนะเราต้องมีการที่เรารักษาจิตของเราอยู่ตลอดเวลาในการรักษาจิตนี่แหละคือการปฏิบัติแล้วในการปฏิบัติก็คือการนำเอาไปใช้งานนะไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปใช้งานเฉพาะตอนที่อยู่ในท่านั่งหลับตาอยู่ในวัดไม่ใช่แค่นั้นหรืออยู่ในห้องพระไม่ใช่แค่นั้นแต่คุณต้องนำธรรมะเนี่ยไปใช้งานในพูดนี้คือการปฏิบัตินะไปใช้งานในทุกๆจุดทุกๆช่วงเวลาของชีวิตทุกๆขณะเลยนะมีจิตตรงไหนเอาธรรมะไปจ่อเอาไว้มีจิตตรงไหนธรรมะไปจี้เอาไว้มีจิตตรงไหนเอาธรรมะไปใส่เอาไว้นะใส่ธรรมะไว้ตรงจิตที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นดีอย่างตรงนั้นการทำงานออกมาดีเราสามารถที่จะตั้งจิตของเราขึ้นจิตที่มีธรรมะเนี่ยมันมีอะไรมากระทบปุ๊บถ้าเป็นปัญหามันก็จะสามารถคิดอ่านแก้ไขการงานได้แต่ถ้าเป็นลูกก็มีความเมตตาให้ไปแต่ถ้าเป็นหัวหน้าก็มีความขยันขันแข็งทำงานให้ไปแต่ถ้าเป็นลูกน้องก็มีความดูแลเอาใจใส่ให้ทำงานตามกำลังแต่เป็นเงินทองที่เข้ามาก็มีการบริหารใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยไม่ให้เราตกเป็นทาสของเงินนะซึ่งถ้าบอกว่าเรามีจิตที่เป็นธรรมะอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานั่นคือการปฏิบัติธรรมคือการนำธรรมะไปใช้งานในทุกรูปแบบทุกช่วงเวลาของชีวิตนะคือมีธรรมะมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติของเราเนี่ยแน่นอนการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบมันช่วยได้แต่ช่วยได้ในลักษณะที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยเวลามีผัสสะใดๆมากระทบชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามนะจิตเราไม่ไหลไปตามสิ่งนั้นนะเวลาไหนล่ะที่มันจะมีผัสสะกินข้าวมีไหมโอ้ยเต็มที่เลยท่านผู้ฟังนะเดินไปตามถนนมีไหมแน่นอนไม่มีเหลือมีแน่นอนแต่ระหว่างเดินทางล่ะอันนี้เราพลาดไม่ได้เลยนะมันก็มีผัสสะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าช่วงเวลาที่ถ้าเราจะมานั่งสมาธินะนั่งคู่ขาหลับตาแล้วคิดว่าจะทำเฉพาะช่วงนั้นเนี่ยวันหนึ่งมันก็อย่างมากก็ชั่วโมงเช้าชั่วโมงเย็นแต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ได้อย่างนี้ก็ดีมากแล้วกลางวันก็อาจจะทำอีกสักคาบหนึ่งทำเป็นประสงค์อาจจะได้เต็มที่แต่ว่าช่วงเวลาอื่นๆของเราเนี่ยมันมากกว่าเวลาที่เรากินข้าวเวลาที่เราทำงานเดินทางพวกนี้เราจะมานั่งหลับตาดูหนังตาอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะยากเพราะฉะนั้นให้เราฉวยโอกาสในทุกรูปแบบแต่อย่าเฉพาะทำเฉพาะเวลาที่เราเป็นรูปแบบแต่ให้ทำในทุกรูปแบบแต่ให้ทำในทุกจังหวะชีวิตให้ทำในทุกเวลาที่เราระลึกได้นะเราระลึกได้เมื่อไหร่ให้ทำเลยทำยังไงอ่ะให้จิตมาตั้งอยู่ นะการที่จิตมาตั้งอยู่ที่ใดที่หนึ่งนั่นคือมีสติละนะระลึกได้แล้วนะสตินี่แปลว่าความระลึกได้เช่นว่าขณะที่ท่านผู้ฟังทำกับข้าวเดินทางยืนอยู่ฟังเสียงนี้อยู่เฮ้ยจิตเราไปไหนเอามาระลึกถึงมานึกถึงสักที่ใดที่หนึ่งนะการที่เอาจิตของเรามานึกถึงระลึกถึงสักที่ใดที่หนึ่งนั่นคุณเอาธรรมะมาใช้งานละเอาธรรมะเข้าสู่ใจละเพราะนั้นเป็นอะไรเป็นสติสติเป็นธรรมะไหมเป็นชื่อว่าพึ่งธรรมะแล้วนี่กายของใครก็กายของเรานี่นี่ใจของใครก็ใจของเรานี่เราก็พึ่งตนเหมือนกันเพราะการที่เราจะเอาธรรมะมาส่งไว้ในใจก็คือการพึ่งตนพึ่งธรรมการพึ่งตนพึ่งธรรมตรงนี้คือการปฏิบัติธรรมการเอาธรรมะมาไว้ในตนพอเอาธรรมะมาไว้ในตนนะตนเองมีธรรมะนี่แหละคือจุดการปฏิบัติที่ข้าพเจ้าพูดถึงในที่นี้อ้าวการปฏิบัติที่เรากำลังพูดถึงวิธีการนะที่เอาทรงจิตมาทรงไว้ตรงนี้วันนี้ก็จะเปิดประเด็นตรงจุดที่เรียกว่าท่านพระอนนท์นะเคยพูดถึงการที่ปฏิบัติตามเส้นทางนะอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยการเอาจิตมาตั้งไว้กับกายให้จิตมาระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นก็คือสติถูกไหมสติเนี่ยเป็นเส้นทางนะเป็นวิธีการนะเป็นเส้นทางเป็นวิธีการไปไหนนะให้เราไปถึงความหลุดพ้นจากความทุกข์ให้กิเลสเนี่ยมันหลุดออกไปให้ตัณหาเนี่ยมันล่อไปและนี่คือประเด็นที่ต้องการจะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติในประเด็นที่1ในวันนี้นะก็คือเราควรจะทำในทุกตอนในทุกจังหวะชีวิตของเราประเด็นที่2ที่พูดถึงเรื่องการปฏิบัติตรงนี้เรื่องการปฏิบัติตรงนี้เป็นเส้นทางอย่างที่ว่าเป็นเส้นทางที่ให้ไปสู่ความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นเส้นทางที่ทำให้ตัณหานี่มันหมดไปมันลอกออกไปนะเป็นเส้นทางที่จะไปสู่ผลนะคือเรื่องของนิพพานเป็นเส้นทางที่เราสามารถเดินได้เส้นทางนี้ก็คือสติอย่างที่ว่าเวลาที่เราเอาจิตมาตั้งเอาไว้ระลึกถึงกายนะปฏิบัติอย่างติดต่อไม่ขาดสายอย่างเงี้ยก็เป็นเส้นทางที่จะไปถึงผลในอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งผลในที่นี้ก็คือเรื่องการตรัสรู้แต่มันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็อยู่ที่ว่าคุณเดินเส้นทางถูกหรือไม่แต่ซึ่งเส้นทางในที่นี้ก็คือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจนถึงสัมมาสมาธิในคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็จําได้ด้วยซ้ําถ้าจําไม่ได้ไม่เป็นไรแต่พูดย่อๆง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญาเอาศีลสมาธิปัญญา3อย่างเนี่ยเอาสั้นลงกว่านั้นก็ได้ก็คือสมถวิปัสสนาประเด็นที่2ที่ต้องการพูดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติในวันนี้ก็จึงเป็นเรื่องของสมถวิปัสสนาว่ามีครั้งหนึ่งที่ท่านพระอนนท์อยู่ที่กรุงโกสัมพีนะที่นั่นก็เป็นวัดที่ชื่อวัดโคสิตารามอยู่เมืองโกสัมพีก็ได้ผู้เคยพูดถึงเรื่องสมถวิปัสสนานี่แหละนะว่าบางครั้งเนี่ยเราเดินตามมรรคหนทางเนี่ยนะมรรค8นี่แหละพูดย่อๆง่ายๆเป็น2 อย่างคือสมถวิปัสสนาเนี่ยบางทีเราเจริญวิปัสสนามีสมถะนำบางทีเราเจริญสมถะมีวิปัสสนาเป็นเบื้องหน้าคือมีวิปัสสนานำบางทีสมถะวิปัสสนาเดินไปพร้อมกันนะก็มีเป็นอย่างไรคือยกตัวอย่างง่ายๆพูดถึงเรื่องของเจริญสมถะนะมีวิปัสสนานำการเจริญสมถะสมถะคืออะไรก่อนนะสมถะคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวแต่ความที่จิตนิ่งเป็นอารมณ์เดียววิปัสสนาคืออะไรวิปัสสนาคือการที่เห็นตามที่มันเป็นนะว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างไรทำไมมันถึงต้องไปคู่กันนะการที่ไปคู่กันเนี่ยหมายความว่าเราจะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่มันเป็นตามสภาพของมันเนี่ยจิตของเราต้องไม่วิ่งไปเข้าหานะไม่วิ่งเข้าหาในที่นี้คือไม่กำหนัดลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินไม่วิ่งหนีไม่วิ่งหนีนี่ก็หมายถึงความไม่ขยักขยั่งเกลียดชังหรือว่าขัดเคืองในสิ่งนั้นเราฟังเสียงได้เสียงหนึ่งถ้าเป็นเสียงที่เราชอบถ้าจิตเราวิ่งเข้าหาคือแบบไปกำหนัดลุ่มหลงคุณจะไม่เห็นเสียงนั้นตามที่เป็นจริงได้ว่าเสียงนี้พูดเรื่องอะไรเนื้อหาก็เป็นยังไงความหมายก็ว่าอย่างไรนะเพราะเรากำหนัดแล้วเราแบบลำเอียงแล้วอ่ะนะลำเอียงในการที่จะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะก็จะไม่เห็นตามที่มันเป็นนะไม่เห็นตามที่เป็นจริงหรือว่าถ้าเราฟังเสียงแล้วเราสึกขยักขยั่งเกลียดชังเสียงนี้ไม่ชอบเลยบางทีเนื้อหาอาจจะดีก็ได้นะคนที่พูดอาจจะพูดด้วยเจตนาดีก็ได้แต่เราแบบลำเอียงแล้วอ่ะลำเอียงไปในทางไม่ชอบเราก็จะไม่เห็นเสียงนั้นตามที่เป็นจริงเพราะลักษณะการที่จิตของเราไม่วิ่งเข้าไปหานะไม่วิ่งหนีคือการที่คุณมีสมถะนะแล้วการที่เราเห็นตามที่เป็นจริงได้ว่ามันมีข้อดียังไงมีข้อเสียอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรมีประโยชน์ไหมเกิดจากอะไรจะดับได้ยังไงพวกนี้เป็นการเห็นตามที่มันเป็นสภาพของมัน นะว่าถ้าจะสรุปง่ายคือไม่เที่ยงแล้วนะเพราะฉะนั้นสมถวิปัสสนาที่เราจะเห็นได้เนี่ยก็ต้องไปพร้อมๆกันคือมันต้องอยู่ด้วยกันน่ะเพราะว่าถ้ามีอันใดอันหนึ่งมันไปไม่ได้เราจะเห็นตามที่เป็นจริงทำวิปัสสนาไม่ได้เลยถ้าจิตเรามีการลำเอียงแต่ถ้าจิตเราตั้งเที่ยงตั้งมั่นได้วิปัสสนามันก็จะเกิดได้ตอนที่เราสามารถเห็นตามที่มันเป็นได้มันจะมาโดยอัตโนมัติเพราะมันจะต้องเป็นของไปที่คู่กันแต่สิ่งที่ท่านพระอานนท์เสริมเพิ่มเติมในที่นี้นั้นว่าเจริญสมถวิปัสสนานั่นแหละแต่เอาอะไรเป็นเบื้องหน้านะเอาสมถะเป็นเบื้องหน้าหรือเอาวิปัสสนาเป็นเบื้องหน้าหรือว่าไปพร้อมๆกันอันนี้คือประเด็นที่2ที่ข้าพเจ้าต้องการจะพูดในที่นี้เอาเรื่องที่ว่ามีสมถะวิปัสสนาคู่กันนี่แหละแต่ว่าเอาวิปัสสนาเป็นเบื้องหน้าเป็นยังไงท่านน้ำฟังเคยเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กนี่หมายความว่าเด็กอายุตั้งแต่เป็นแบบเบาก็ตามนะจนถึง2ขวบ3ขวบหรือเด็กที่จนกระทั่งขึ้นไปถึงอายุ4ขวบนะซึ่งเป็นช่วงในวัยที่อาจจะพูดรู้เรื่องบ้างแหละแต่ว่าความไร้เดียงสาของเขาก็จะมีอาจจะวิ่งเล่นบ้างถ้ามันเดินได้แล้วอาจจะแบบกลิ้งร้องไห้งองแงอะไรต่างๆแต่ถ้าสมมุติว่าเด็กเขาจะวิ่งเล่นอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ยอมอยู่นิ่งแต่เราก็จะไปบังคับให้มันอยู่นิ่งนิ่งสี่ลูกนั่งสี่ลูกนะเธออย่าเล่นโซนเบย์อย่างงั้นอย่างนี้แต่ถ้าเราบังคับเขามากเกินไปเนี่ยบางทีมันร้องไห้เลยนะเด็กเนี่ยเหมือนกันท่านผู้ฟังจิตของเราเนี่ยถ้าบางทีมันบังคับมากเกินไปมันจะคิดมันจะไปพิจารณานั่นนี่นอนแต่เราบังคับมันให้มันนิ่งให้มันคงที่ให้มันไม่ไปไหนคิดว่าจะเอาสมาธินำมันร้องไห้เลยตัวนี้มันแตกมันเป็นปวดหัวเป็นไปอย่างอื่นมีความคิดบ้าบอยิ่งฟุ้งซ่านหนักเข้าไปอีกในลักษณะเดียวกันกับเด็กที่เขาต้องการวิ่งเล่นอะไรต่างๆเมื่อที่เราบังคับขู่เข็นมากเกินไปเขาก็ร้องไห้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็หมายความว่าไงหมายความว่าคุณจะเอาสมถะนำเนี่ยไม่ได้ก็ต้องเอาวิปัสสนานำดังนั้นเวลาที่เด็กเขาจะไปวิ่งเล่นเดินเล่นหรือว่าเขาจะไปเป็นเวลาที่เขาจะต้องแอคทีฟเป็นเวลาที่เขาจะต้องมีกิจกรรมเราก็ให้เขาทำกิจกรรมซะให้เขามีงานการที่เขาจะต้องทำมีอะไรให้เล่นในเวลาที่ต้องให้เด็กเล่นมันก็ต้องมีเราก็ต้องให้เขาเล่นเล่นอยู่ในลักษณะไหนเล่นเครื่องเล่นอะไรเล่นในกรอบเวลาเท่าไหร่เล่นแล้วได้ผลเป็นยังไงอันนี้เราต้องควบคุมตรงนี้นะเป็นหน้าที่ของมารดาบิดาที่จะให้เขาตั้งอยู่ในความดีตรงนี้นะให้เล่นในสิ่งที่ดีๆนะเพื่อเป็นการฝึกทักษะอะไรต่างๆนะเด็กก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะจิตเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังนะเวลาถ้าเขาจะนิ่งไม่ได้นะเป็นเวลาที่เขาจะต้องพิจารณาเราก็ต้องให้เขาพิจารณานะคือเอาวิปัสสนานำนะให้แยกแยะเห็นโดยความเป็นธาตุพิจารณาไปเลยแทนที่จะให้มันคิดบ้าบอเรื่องอดีตอนาคตเรื่องคนนั้นคนนี้เอาให้มันมาคิดในเรื่องที่เป็นธรรมเป็นวินัยให้มันมาคิดพิจารณาแยกแยะโดยความเป็นธาตุก็ได้ให้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ได้พิจารณาเห็นกายโดยเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเห็นเป็นขนผมขนเล็บฟันหนังเห็นอาหารโดยความเป็นของไม่น่ายินดีเห็นสิ่งปฏิกูลต่างๆในเห็นธาตุเห็นอายตนะแยกแยะออกไปในพิจารณาเห็นเป็นอสุภะเห็นเป็นความเป็นของไม่สวยงามการพิจารณาตรงนี้อยู่ในกรอบแต่เช่นเดียวกันกับเวลาที่เราเลือกเครื่องเล่นให้เด็กเล่นแล้วก็ตามอายุต้องดูถึงความปลอดภัยดูถึงช่วงกำหนดเวลาดูถึงเวลาที่เหมาะสมตรงนั้นตรงนี้คือเอาวิปัสสนานำเอาวิปัสสนานำอยู่ในกรอบของสมาธิแต่อยู่ในกรอบที่เราขีดเอาไว้แล้วยังอยู่ในกรอบของความที่เป็นอารมณ์อันเดียวอยู่ในกรอบที่ไม่ออกไปจากเรื่องที่เป็นกุศลนั่นคือถ้าเราคิดเรื่องที่เป็นอกุศลแสดงว่าออกนอกเกณฑ์สมถะละออกนอกเกณฑ์ของสมาธิละเพราะในสมาธินั้นจะต้องไม่มีสิ่งที่เป็นอกุศลนำเกิดขึ้นถูกไหมความที่เป็นอารมณ์อันเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดพิจารณาในเรื่องที่เป็นกุศลอยู่อันนี้มีสมถะอยู่นะแล้วก็คิดพิจารณานั้นคือเอาวิปัสสนานำนะก็คือเป็นการเจริญสมถะนะมีวิปัสสนาเป็นเบื้องหน้านะมรรคก็ย่อมเกิดนะย่อมทำมรรคแล้วก็สามารถละสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดได้อันนี้คือที่ท่านพระอานนท์กล่าวเอาไว้ในเรื่องของการพิจารณาก่อนเพื่อที่จะทำให้จิตสงบแต่แล้วไอ้การที่จิตสงบลงไปเนี่ยมันเป็นผลที่เกิดจากการที่เราพิจารณาแล้วเห็นตามจริงแล้วเห็นตามจริงแล้วมีความหน่ายมีความหน่ายแล้วมีความคลายกำหนัดมีความคลายกำหนัดแล้วปล่อยวางในการปล่อยวางตรงนี้จิตเราจะสงบลงไปเย็นลงไปในการเย็นการสงบตรงนี้ก็เป็นไปตามลำดับก็จะมีความเป็นขั้นที่มันลึกซึ้งค่อยๆลึกซึ้งลงไปจากกิเลสตัวนั้นตัวนี้เราก็พิจารณาเห็นจริงวางได้เวทนาตรงนั้นตรงนี้พิจารณาเห็นจริงวางไ นะวางตรงนั้นได้วางตรงนี้ได้วางไปวางมาอ้าวละสังโยชน์เครื่องร้อยรัดได้นะก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นขั้นเป็นขั้นไปตรงนี้ก็ค่อยๆในการที่จะเอาวิปัสสนานำนะเพื่อให้ทำสมถะตามนะเจริญสมถะนั่นแหละแต่มีวิปัสสนาเป็นเบื้องหน้าอันนี้คือคำตรงนี้ที่เราอธิบายกันนะเปรียบเหมือนเด็กที่ถ้ามันจะวิ่งเล่นวิ่งซนแล้วเราก็ให้เขาไปเล่นซะเล่นอยู่ในเรื่องราวที่เรากําหนดให้นะถ้าจะบังคับขู่เข็นให้เขาสงบให้เขานั่งนิ่งเดี๋ยวเขาจะร้องไห้นะถ้าเราจะบังคับขู่เข็นจิตของเราให้มันสงบให้มันนิ่งไม่คิดอะไรบางทีมันปวดหัวบางทีมันเป็นไปอย่างอื่นบางทีมันเป็นบ้าไปเลยนะเราก็ต้องระวังตรงนี้ก็ต้องฉลาดนะท่านผู้ฟังประเด็นที่2ก็คือเจริญวิปัสสนามีสมถะเป็นเบื้องหน้าเจริญวิปัสสนามีสมถะเป็นเบื้องหน้าคิดว่าท่านผู้ฟังหลายคนก็คงจะได้เคยฟังเคยรู้มาละนะว่าทำสมาธิให้ได้ก่อนแล้วก็เจริญวิปัสสนาทำจิตให้นิ่งก่อนให้มันเย็นก่อนให้มันสงบก่อนแล้วก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงตรงนั้นสำหรับบางคนนะก็จะเป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์หลายท่านก็เป็นลักษณะนี้ท่านก็อธิบายอาการทางจิตของท่านนะว่ามีการเจริญวิปัสสนานะแล้วก็มีสมถะเป็นเบื้องหน้านะทำมรรคสร้างผลให้เกิดขึ้นได้นะนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะที่ทำได้อันนี้ที่ท่านพระอานนท์บอกเอาไว้นะส่วนอันที่3ก็คือการเจริญสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปนะคือจริงๆมันคู่กันไปนั่นแหละท่านผู้ฟังทั้งสมถะและวิปัสสนามันคู่กันไปแต่ว่าเราจะเห็นอะไรเป็นหลักนะถ้าสำหรับคนที่ทำสมาธิได้ยากก็เอาวิปัสสนาเนี่ยเป็นหลักนะในการที่จะทำตรงนั้นก่อนเอาเป็นเบื้องหน้าก่อนนะให้ใจเราตั้งอยู่ในวิปัสสนาก่อนแล้วก็ทำสมถะให้เกิดขึ้นได้ส่วนคนที่จิตนะสามารถทำสมาธิได้เราก็ตั้งตนอยู่ในสมาธิก่อนในสมถะนั้นก่อนแล้วก็ทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นอย่าไปติดในสมาธิอย่าไปลุ่มหลงความสุขในสมาธิแต่ให้เห็นตรงนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงพิจารณามันให้ดีให้ถูกนะหรือใช้กำลังปัญญาตรงนั้นในการที่จะพิจารณากายบ้างพิจารณาเสียงบ้างอายตนะบ้างก็ทำไปตรงนั้นหรือบางคนก็จะต้องคู่กันไปนะความคู่กันไปต้องมีแน่นอนนั่นต้องมีแน่นอนแล้วถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเราจะเป็นแบบไหนเอ๊ะฉันต้องเอาสมถะนำหรือว่าฉันต้องเอาวิปัสสนานำหรือว่าฉันจะทำคู่กันไปนะเกณฑ์อันหนึ่งที่เราจะดูได้ก็คือสภาวะของจิตเราเป็นอย่างไรสภาวะจิตใครนะก็จิตท่านผู้ฟังนั่นแหละไม่ใช่จิตข้าพเจ้าไม่ใช่จิตคนอื่นจิตตัวเราเองแล้วถามว่าใครจะมารู้จิตตัวเองดีที่สุดตอบก็ต้องตัวเราเองนั่นแหละจะต้องรู้จิตเราดีที่สุดจะหมอดูจะมารู้จิตเราดีกว่าตัวเราเองได้อย่างไรแต่ว่าเราคิดอะไรเราไม่คิดอะไรหมอดูเขาไม่สามารถดูได้ว่าเราคิดอะไรแต่คือคนดูได้ก็มีแต่ที่เขามีความสามารถพิเศษรู้ว่าคุณคิดอะไรมีกำลังสมาธิเขาดูได้อยู่แต่คนที่มีความสามารถแบบนั้นก็จะไม่ได้ไปเที่ยวหาดูคนนั้นคนนี้ว่าเขาคิดอะไรคิดยังไงมันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะทำกันเพราะฉะนั้นคนที่จะฉลาดในวัฏจักรของตัวเองมากที่สุดก็ต้องเป็นตัวเราตัวเราต้องฉลาดในวัฏจักรของตัวเราเองมากที่สุดนะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นคุณอย่าไปหวังเลยว่าใครจะมาฉลาดในวัฏจักรของตัวเราเองนะเขาไม่ได้มาเที่ยวจะมาบอกความในใจของคุณให้คุณรู้นะแต่สิ่งที่เราจะต้องรู้ได้คือว่าจิตของเราเนี่ยเป็นแบบไหนจิตของเราเนี่ยมีสภาวะที่เวลามีผัสสะอะไรมากระทบนะถ้ามันจี๊ดจ๊าดอยู่เรื่อยนะมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นได้ง่ายแต่เกิดขึ้นได้ง่ายนี่คือหมายความว่ามีความแนวโน้มอ่ะนะมีแนวโน้มในการที่จิตมันจะแบบหึ่มฟุ้งขึ้นมาหรือว่าลุ่มหลงไปหรือว่างุนงงอยู่นะถ้ามีแนวโน้มในลักษณะนี้มากสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการที่จะเข้าสู่สมาธิทําจิตให้สงบเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ได้ยากนี่หมายความว่าไม่ใช่ไม่ได้ก็อาจจะได้อยู่แต่ยากเพราะฉะนั้นวิธีนี้ทํายังไงนะจะทํายังไงถึงจะเจริญสมถวิปัสสนาไปได้ก็ต้องเอาวิปัสสนานํานะสําหรับคนที่มีภาวะในลักษณะที่ว่าจะเกิดราคะโทสะโมหะได้ง่ายนะก็ต้องเอาวิปัสสนานำนะเช่นคนที่คิดมากๆเดี๋ยวคิดนั่นคิดนี่คิดโน่นวินาทีหนึ่งคิด3เรื่องก็จะจัดเข้าอยู่ในหมวดตรงนี้นะถ้าเราจะแบ่งเป็น2กองนะส่วนอีกกองหนึ่งก็คือคนที่เวลามีอะไรมากระทบจะมีแนวโน้มที่จะเกิดราคะโทสะโมหะเนี่ยได้น้อยกว่าได้น้อยกว่าคนประเภทแรกอาจจะอยู่นิ่งได้มากกว่านิ่งเงียบๆไม่ค่อยสื่อสารกับใครเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือไม่ค่อยคิดอะไรแต่หมายความว่าไม่ใช่ไม่ทำงานนะแต่แนวโน้มในการที่จะเกิดราคะโทสะโมหะเนี่ยจะน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นอย่างนี้คนที่เป็นแบบนี้เนี่ยจะสามารถที่จะเข้าสมาธิได้ง่ายกว่าเ ะนั้นเขาสามารถที่เอาสมถะนําได้นะเอาสมถะเอาทําจิตให้เป็นสมาธิก่อนนะแล้วค่อยเอาสมาธินั้นนะมาพิจารณานะโดยที่เห็นตามที่เป็นจริงในสมาธิไม่ลุ่มหลงมัวเมายึดถือในสมาธินั้นอันนี้ก็สามารถทําได้คนที่กลางๆแล้วก็เจริญสมถะวิปัสสนาไปคู่กันไปพร้อมกันแต่สมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันนี่เป็นยังไงแล้วก็คือบางทีเราต้องฉลาดในวิจิตรตัวเราเองนะว่าตอนนี้ถ้าเราพิจารณามากเกินไปเห็นความไม่เที่ยงความเป็นของไม่น่ายินดีเนี่ยถ้ามันเลยเถิดเกินไปเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านมันจะแบบฟุ้งซ่านไปคิดเป็นเรื่องที่นอกแนวไปแล้วเริ่มส่องไปในทางที่เป็นการปฏิบัติเบียดเบียนนะฟุ้งซ่านไปในแนวนั้นหรือว่าถ้าสมถะมากเกินไปนะมันก็จะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านแบบนิ่งแบบไม่ไว้ติงแบบไม่ทําอะไรเบื่อขี้เกียจไปนะมากเกินไปละตรงนั้นนะก็ต้องทําให้มันสมดุลทําให้มันพอดีทั้ง3ส่วนนั่นแหละนะพวกที่เอาวิปัสสนานําแล้วก็ทําเพื่อที่ให้จิตสงบพวกที่เอาความสงบนําก็ทําเพื่อที่จะเห็นความรู้แจ้งนะแล้วถ้ามันรู้แจ้งเห็นจริงมากเกินไปอ้าวมันเลยไปละหรือถ้าสงบมากเกินไปอ้าวมันขี้เกียจไปละถ้ารู้แจ้งเห็นจริงมากเกินไปมันก็ฟุ้งซ่านไปละแต่ถ้าสงบมากเกินไปมันก็ขี้เกียจขี้คลานไปละนะทุกคนก็ต้องปรับตัวแต่ว่าเราจะอยู่ในดินแดนไหนมากกว่าเราอยู่ในโซนไหนมากกว่าเราจะเอาในอะไรนําอะไรเราพิจารณาดูตรงนี้ได้ซึ่งสภาวะของจิตแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะอินทรีย์ของคนแก่อ่อนไม่เท่ากันความสามารถในใจมันไม่เหมือนกันบารมีต่างๆที่สั่งสมมาไม่เท่ากันตัวนี้จะเป็นเกณฑ์ที่เราจะวัดได้ว่ามรรคคือเส้นทางเนี่ยที่พระเจ้าให้ไว้นะมีอริยมรรคมีองค์8นะสมาธิติดจนถึงสมาธิพูดง่ายๆคือศีลสมาธิปัญญาพูดย่อลงมาอีกก็สมถะวิปัสสนานะพูดไปกลางๆอย่างนี้ทุกคนต้องทําแน่นอนไปตามเส้นทางนี้แต่ทําด้วยเทคนิคอันใดคุณจะก้าวเท้าซ้ายก่อนหรือคุณจะก้าวเท้าขวาก่อนเวลาจะวิ่งไปเนี่ยเป็น2ขาวิ่งไปแล้วก็ได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าคุณจะเอาอะไรนําก็อยู่ที่สภาวะว่าขาไหนคุณแข็งแรงกว่ากันนะถ้าเรามีจิตสภาวะแบบนี้จิตเป็นสภาวะที่มีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นได้ง่ายก็เอาวิปัสสนานําถ้าเป็นจิตที่มีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นได้ยากกว่าเวลาที่มีอะไรภาษามากระทบก็เอาสมถะนำแต่ถ้ากลางๆก็เอาทั้งคู่นำถ้ากลางๆก็เจริญสมถะวิปัสสนาไปพร้อมๆกันได้แต่กระบวนการตรงนี้ท่านพระอานนท์ได้พูดเอาไว้เพื่อที่จะอธิบายว่าอันนี้เป็นเส้นทางนะเป็นเส้นทางเส้นทางเนี่ยหมายความว่าคุณต้องทำไปเรื่อยๆนั่นทำไปเรื่อยๆหมายความว่าทำแบบเดิมนั่นแหละเช่นว่าเวลาเขาสร้างถนนเขาสร้างถนนเนี่ยเขาก็สร้างแบบเดิมในกิโลเมตรแรกก็เหมือนกับกิโลเมตรที่2กิโลเมตรที่2ก็ทําเหมือนกับกิโลเมตรที่10แต่ไอ้กิโลเมตรที่1 2ถึง10เนี่ยมันก็ผ่านดินแดนที่ไม่เหมือนกันผ่านป่าผ่านภูเขาผ่านต้นไม้ผ่านในเมืองอะไรต่างไม่เหมือนกันแต่วิธีการทําถนนเหมือนกันเหมือนกันทําไปอ้าวสร้างถนนจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ได้แล้วก็วิธีการเดิมตั้งแต่กิโลเมตรแรกทําไปนี่คือลักษณะของเส้นทางลักษณะของเส้นทางเช่นเดียวกันเราเจริญสมถะวิปัสสนาคู่กันไปบางทีเอาอันนี้นําอันนี้อันนั้นนําอันนั้นแต่ก็ต้องทําคู่กันไปนั่นแหละนี่คือเส้นทางคือทําให้มันไปเรื่อยๆพุทธเจ้าใช้คําว่าทําให้มากทําให้เจริญนะซึ่งพอเราทําให้มากทําให้เจริญก็คือหมายถึงทําซ้ําๆทําย้ําๆทําซ้ําๆทําย้ําๆทําไม่ถูกนะด้วยการบางทีเราก็อย่างที่ว่าต้องพิจารณาฉลาดรู้วาระจิตของตัวเราเองแล้วการที่เราจะฉลาดรู้วาระจิตของตัวเราเองได้ในสติคุณจะต้องมีในระดับหนึ่งเพราะในเรื่องของอินทรีย์คือสติเนี่ยก็ต้องมีคุณจะมีอินทรีย์คุณมีสติตั้งขึ้นได้ศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าคุณก็ต้องมีศรัทธาในกระบวนการการปฏิบัติมีศรัทธาในเรื่องของความมั่นใจว่าวิธีการปฏิบัติแบบนี้มันจะทําให้ได้ผลได้นั่นคือมีความศรัทธาในเรื่องของพระธรรมนั่นคือวิธีการปฏิบัติมีความศรัทธาในตัวอย่างว่าตัวอย่างที่เขาทำให้เห็นมีแล้วปฏิบัติได้ก็มีนั่นคือเรื่องของพระพุทธเจ้าแต่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วก็ถ้าตัวเราเองเอามาทําเองให้มันได้มีความมั่นใจในตัวเองว่าฉันจะต้องทําได้เหมือนกันนะถ้ามีพระเจ้าทําได้ดูเป็นตัวอย่างวิธีการทำนี่มันถูกต้องมีความมั่นใจในวิธีการทําเอาวิธีการนั้นมาทําในตัวเราเองนั่นคือการปฏิบัติของเรานั่นคือมีความมั่นใจในการปฏิบัติคือมีความมั่นใจในสงฆ์แล้วมีพุทธธรรมสงฆ์อยู่ในใจแล้วก็ทำนั้นถ้ามาจะอย่างที่ว่าตะกุดตะขักบ้างติดขัดบ้างเด็กอาจจะร้องไห้บ้างเอาก็ปรับเปลี่ยนร้องไห้ก็ให้เขาไปเล่นเล่นก็อยู่ในกรอบแต่ถ้าเขาเหนื่อยแล้วก็ให้เขามาพักก็นอนให้ดีตอนที่นอนก็อย่าไปปลุกมันเดี๋ยวมันตื่นมาร้องไห้อีกก็ให้มันนอนไปแต่นอนอิ่มแล้วก็ให้เขาไปเล่นตอนที่เล่นอยู่ ก็อย่าไปให้เขานิ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้องไห้แล้วเล่นเลยแล้วเดี๋ยวเขาเอามานอนระหว่างนอนก็อย่าไปปลุกมันให้มันนอนให้ดีให้มันเต็มที่เสร็จแล้วก็ไปเล่นเหมือนการจิตของเราท่านผู้ฟังตอนที่จิตมันสงบอยู่กายสงบระงับเราจะไปรู้ลมหายใจตรงนั้นแหมมันไม่ใช่เรื่องละจิตมันระงับไปแล้วกายมันระงับไปแล้วนะไม่ต้องไปรู้ลมหายใจแรงๆอีกเราก็ให้มันสงบไปนะพอสงบมันเริ่มจะขี้เกียจละเริ่มจะเบื่อละอ้าวเราไปพิจารณาพิจารณาอยู่ก็อย่าไปทําให้เขาสงบอีกนะเดี๋ยวมันจะไปขี้เกียจอีกเราก็ต้องพิจารณาไปพิจารณาไปอ้าวมันเกินไปแล้วมันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านก็ต้องให้เขามาสงบนะจะสงบมันสงบไม่ได้ก็ต้องให้พิจารณาไปอีกทางนึงไปอีกมุมนึงมันจะฟุ้งซ่านไปก็ให้กลับมาสงบเหนื่อยแล้วก็กลับมาทําสมาธินะสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เราก็จะเจริญสมถะวิปัสสนานี่ควบคู่กันไปได้ใครท่านฟังใครใครมันจะมารู้ว่าเราเจริญไปคู่กันเราอันไหนนําอันไหนใครจะรู้ก็ตัวเรานี่แหละต้องรู้ถ้าตัวเราไม่รู้แล้วใครมันจะมารู้เนี่ยไม่มีท่านฟังเราต้องพึ่งตนพึ่งธรรมคนที่เขาอาจจะรู้ก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้มาเที่ยวหาบอกเราหรอกนะเราต้องรู้ด้วยตัวของเราเองธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องรู้ได้เองเห็นได้เองไม่ใช่หรือพระเจ้าถามพระอย่างนี้นี่แหละคือคุณสมบัติของธรรมะท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่รู้ได้เองเห็นได้เองปฏิบัติได้เองนะเราฟังได้ข้อมูลมาแล้วเราไปทําเองได้อยู่ที่ไหนเราก็ทําได้นะเป็นรูปแบบหรือได้รูปแบบได้ทุกรูปแบบที่บ้านที่รถนะเราทําทุกรูปแบบตรงนี้ให้มันมีความชํานาญมีความคล่องตัวมีความติดต่ออย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนะเราทำไปอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังผลจะเจริญขึ้นได้ผลจะเกิดขึ้นได้ผลนั้นก็คือความที่เป็นความสุขผลนั้นก็เป็นผลที่มีความหวานความชุ่มฉ่ำเกิดขึ้นในใจของเรานะพอใจของเราดีแล้ววาจากายมันก็ดีขึ้นวาจากายดีขึ้นสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นคนรอบตัวก็ดีขึ้นจากใจข้างในที่ดีขึ้นนั่นเองให้จำไว้ท่านผู้ฟังทุกอย่างเกิดจากใจนะใจของเราเป็นใหญ่ใจของเราเป็นประธานทุกอย่างสําเร็จด้วยใจขอให้มีความมั่นใจขอให้มีความตั้งใจขอให้มีความสบายใจว่าคําสอนของพระเจ้าของเราอยู่ในใจของเราได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเรามีใจเป็นเชือกชักนะชักให้กายของเราไปนะไปตามธรรมธรรมะพระเจ้าหมุนเอาไว้แล้วในขีดเส้นไว้แล้วไปตามทางแล้วเราชักใจของเราบังคับกายให้ไปตามทางนี้บังคับใจให้ไปตามทางมรรคนั้นจะไปสู่ผลที่เป็นความสุขความเจริญได้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ขอลาไปก่อนเจริญพร